नवा मंत्र चलेगा। प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य चित्तम ब्रह्मणि स्थितम भवति इति प्राणायाम निर्देश्यते। चित्त में बहुत अनेक जन्म के संस्कार बहुत है, वासना बहुत है, इंद्रिय के द्वारा चित्त विषय को दौड़ता है, चित्त में वृत्ति बहुत होती है। ब्रह्म में स्थिर करने के लिए वृत्ति निरोध की आवश्यकता है। एकाग्र एक विषय में चित्त रहे, इसके लिए साधन में मनो निरोध के लिए प्राणायाम एक बड़ा साधन है। अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगम एवच वासना संपरित्याग प्राण सम्यक निरोधनम, ये चार ही साधन है मन को रोकने के लिए। अध्यात्म विद्याधिगम, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति शास्त्र श्रवण मनन उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र आदि प्रकरण ग्रंथ, ये अध्यात्म विद्या की प्राप्ति और साधु संगम, साधु महापुरुष के संग, संग का अर्थ तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा प्रणिपात परिप्रश्न, साधन मार्गदर्शन लेकर साधन करना, उनके निर्देश से चलना, ये सब साधु संगम के अंतर्भूत है। वासना संपरित्याग, और सब वासना का पूरा सम्यक परित्याग, वासना का त्याग हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है, किंतु सरल नहीं वासना का पूरा त्याग करना। और प्राण सम्यक निरोधनम, प्राण का सम्यक रुकना, निरोध करना, प्राणायाम, प्राणायाम करने से प्राण को रुकने पर मन स्थिर होता है। मन में जो मल होता है चित्त में, और प्राणायाम से नष्ट होता है। प्राणायाम क्षपित मनोमलस्य, प्राणायामेन क्षपितानि मनोमलानि यस्य, मन में जो मल है अशुद्धि है, प्राणायाम से जिसका नष्ट समाप्त हो गए, तब ऐसे साधक से चित्तम ब्रह्मण स्थितम भवति, ऐसे साधक का चित्त ब्रह्म में स्थिर होता है। इति इस अभिप्राय से प्राणायाम निर्देश्यते, प्राणायाम का निर्देश उपदेश किया जाता है। प्राणायाम करने के पहले नाड़ी शोधन करना होता है। प्रथमम नाड़ी शोधनम कर्तव्यम, नाड़ियों का शोधन किस प्रकार करना कहेंगे, पहले नाड़ी शोधन करना चाहिए। ततः प्राणायाम अधिकार, नाड़ी शोधन होने के बाद प्राणायाम करने के लिए अधिकार है। पहले कैसे करना स्वयं बताते हैं। दक्षिण नासिका पुटम अंगुल्यावष्टभ्य वामेन वायुं पूरयेत् यथाशक्ति। नासिका का दो पुट दो तरफ है छिद्र, दक्षिण नासिका पुटम अंगुल्या अवष्टभ्य, अंगुली से रोक करके इसे इसका रोक दिया दक्षिण को। अभ्यास करने के बाद प्राणायाम, पहले प्राणायाम प्रारंभ में नाड़ी शोधन करने के लिए अंगुली से रोक करके वामेन वायुं पूरयेत् यथाशक्ति, वाम के छिद्र के द्वारा वायु को भरण करे, अंपुरे ग्रहण करे, खींचते रहे यथाशक्ति, शक्ति मान अतिक्रम में जितने हो सकता है। ततो अनंतनम सृज्य, फिर छोड़ करके नाक को, एवं दक्षिणेन पुटेन समुसृजे, दक्षिण छिद्र से उसका त्याग करे, सम्यक उत्सृजित पूरा, जो ग्रहण करे पूरा ग्रहण करे, जो छोड़ना है पूरा संपूर्ण त्याग करे, थोड़ा छोड़ कर फिर ग्रहण कर ले, नहीं पूरा। सव्यम अपि धारयेत्, बोले दक्षिण को बंद करके वाम से लिया था, सव्य वाम को भी रोक करके दक्षिण से लेना, सभ्य वाम को अंगुली से बंद करके पुनः दक्षिणेन पूरयित्वा सभ्येन समुत्सृजेत यथाशक्ति दक्षिण से भर करके पूरा श्वास लेकर के पूरा भरे, फिर बाई तरफ छोड़े, पूरा छोड़े। त्रिहि पंचकृत्व वा एवं अभ्यस्यत सवन चतुष्टयम् अपर रात्रे मध्याह्ने पूर्व रात्रे अर्धरात्रे च पक्षान आसाद विशुद्धिर्भवति। त्रिहि पंचकृत्व वा तीन बार अथवा पांच बार संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्य सुच पांच बार कहने के लिए पंचकृत्व द्वि त्रि चतुर्भ्याम सुच त्रि का तो तीन बार अव्यय पंचकृत्व भी अव्यय पांच बार कृत्व सुच प्रति होता है। तीन बार अथवा पांच बार एवं अभ्यस्यत ये एक बार वा वाम से पूरा भर करके दक्षिण में से त्याग किया, दक्षिण से लेकर वाम से त्याग किया एक बार हुआ, इसी प्रकार तीन बार अथवा पांच बार अभ्यास करें। दिन में कितने बार? सवन चतुष्टयम चार बार, अपर रात्रे मध्याह्ने पूर्व रात्रे अर्धरात्रि च पांच ऐसे अपर रात्र रात्रि के अंतम भाग में और पूर्व मध्याह्ने दिन में, पूर्व रात्रि सायंकाल में, अर्धरात्रि च इसी प्रकार दिन में चार चार चार बार, एक बार में तो तीन पांच बार करे, दिन में चार बार ऐसे करने से पक्षाद मासाद विशुद्धि होती, एक पक्ष में अथवा एक मास में शुद्धि होती है, नाड़ी शुद्धि। त्रिविध प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक इति ये प्रसिद्ध है। तीन प्रकार रेचक बाहर छोड़ना है रेचक और ग्रहण करना है पूरक, कुंभक है छोड़ना नहीं ग्रहण नहीं करना, बाहर भरने के बाद रोक दिया कुंभक हो गया, छोड़ने के बाद शीघ्र ग्रहण नहीं करे रुकता है तो भी कुंभक हो जाएगा बाहर अंदर। यदि तदेवाह ये कहा गया है शास्त्र में इस प्रकार आसनानि समाभ्यस्य वांछितानि यथा विधि प्राणायामं ततो गार्गी जितासन गतो भ्यसेत। इसके पहले आसन सिद्धि भी होनी चाहिए, थोड़े बैठने का अभ्यास नहीं करे तो खाली ध्यान करना प्राणायाम करना आगे सफलता नहीं मिलती है, इसलिए साधकों को पहले आसन अभ्यास करना चाहिए। आसन अभ्यास करने के लिए जितने समय मिले जब जब आसन लगाकर बैठे अभ्यास होता है, ये नहीं कि खाली एक घंटा आसन लगाकर बैठे ध्यान किया दिन भर पर कोई इधर उधर करते रहे, नहीं, जितने बार हो सकता है कहीं बैठते हैं आसन लगाकर बैठे, पाठ में कभी पाठ में बैठते श्रवण करते हैं आसन लगाए, महावीर पाठ करते आसन लगाए, ध्यान करते अपने आप पढ़ते हैं बैठ करके तो आसन लगाकर बैठे, प्रयास करें अधिक संख्या अधिक समय रहने के लिए, पहले पहले नहीं होता है फिर समय बढ़ता है, अपने आप देखे किस आसन आपको बैठने के लिए पद्मासन सिद्धासन सत्विकासन सुखासन कोई आसन अच्छा होता है, पहले सब आसन देखे कितने समय बैठ पाते पहले देखा दो तीन दिन, फिर समय शक्ति के अनुसार पांच मिनट बढ़ाए घड़ी रख करके जितने समय बैठ सकते, जो पंद्रह मिनट दस मिनट कोई बैठना कठिन होता है वो तो पांच मिनट बढ़ाना उसके लिए कठिन होगा तो दो मिनट बढ़ाए, जब पंद्रह बीस मिनट हो जाए पांच मिनट बढ़ाए, पांच मिनट अधिक रखने पर बहुत कष्ट हो फिर पांच मिनट रख दे तो पैर टूट जाए ना, हाथ टूटेगा टूट जाए कुछ नहीं होगा, तो पांच मिनट बढ़ाए एक सप्ताह 5 मिनट होने के बाद दूसरे सप्ताह और 5 मिनट बढ़ाए, तीसरे सप्ताह और 5 मिनट बढ़ाए, तो महीना में कितने भी बढ़ जाएगा 20 मिनट। यदि नहीं हो सकता है सप्ताह में 5 मिनट, एक महीना में 5 मिनट बढ़ाए 2-2 मिनट करके 8 मिनट हो जाएगा। एक महीना में 5 मिनट बढ़ाए, दूसरे महीना में और 5 मिनट बढ़ाए, एक साल में कितने बढ़ जाएगा 1 घंटा बढ़ जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा रोज, एक ही दिन 2 दिन क्या नहीं होता है, छोड़ो भाग जाओ। कोई बैठा जो करे बैठा है तो 2-3-4 दिन बैठा, फिर नहीं होता आधा उधर को चलो चलो, नहीं हमसे नहीं होता है, ये नहीं करना से होगा, नहीं होता है नहीं होना, कोई अपने आप होगा, करना पड़ेगा, नहीं करते नहीं होगा। कभी भी देखा है कोई बैठने के लिए पद्मासन लगता नहीं, कभी बैठा नहीं पद्मासन, क्या सुखासन से बैठते तो भी पैर को ऐसे ऊपर उठा कर रखते, नीचे लगता नहीं पैर, ऐसे पैर रखना चाहिए ना, ऐसे पैर रहेगा इधर दोनों तरफ उठा करके अभ्यास करके पद्मासन पहले लगाए। कोई कोई तो एक पैर लगाने के दूसरे पैर को खींच करके ऊपर रखना भी कठिन हो जाता है, किंतु पहले खींच कर रखो 2-5 मिनट रखो, तो ऐसे 5-5 मिनट बढ़ाए तो साल में तो 1 घंटा बढ़ गया, तो ऐसे प्रति कर तो 3 साल में 3 घंटा बढ़ गया, 3 घंटा पहले जो था अलग है। और ये कोई नहीं कि महीना में 5 मिनट बढ़ाना, अधिक हो गया तो बढ़ सकता है 3 घंटा तक बढ़े, 3 घंटा तक बैठ कर बैठ सके। अभ्यास करने से होता है, पहले यदि नहीं होता है तो आसन का परिवर्तन करे, फिर देखे ऐसे करते करते लगा कर बैठे, ऐसे बैठना हो जाए, बैठते समय शरीर को स्थिर रखने के लिए प्रयास करना नहीं पड़े। जैसे घड़ा को रख दिया, पानी लेकर घड़ा को रख दिया तो उसको पकड़ कर रखना पड़ता है, रख दिया पानी घड़ा रह गया, इसी प्रकार शरीर रह गया स्थिर होकर के, उसको रख दिया अभ्यास करना पड़े, शरीर बैठ गया, आगे शरीर के लिए सोचना नहीं, फिर प्राणायाम ध्यान आदि करना। और शरीर को सीधा करने के लिए प्रयत्न करते रहे, इधर उधर करते रहे, कभी इसको लगाए घुटने में, कभी इसको उठने लगाए, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करते रहे, तो ध्यान क्या होगा। अभ्यास करने के लिए इसे करना पड़ता है, कोई जोर देकर कहेगा तो नहीं, अपने आप अभ्यास करे, बैठ कर बैठते कोई नहीं, अपने कमरे में बैठे आसन लाकर बैठो, आसन लाकर बैठेंगे तो पाप हो लगेगा क्या, न कोई हानि हो जाएगी। कुछ लोग सोते हैं क्या जरूरत है हानि, दरवाजे बंद है लेट जाओ ध्यान करते हैं, कहीं ध्यान करते हैं दरवाजे बंद करके, कहीं लेट कर ध्यान करते हैं, वो तो दूसरे किसको ठगना है। अभ्यास करे बैठने के लिए आसनानि समभ्यस्य सम्यक अभ्यस्य अभ्यास्यम अभ्यासं कृत्वा सम्यक, अच्छी तरह से अभ्यास करके, वांछितानि यथा विधि, विधि के अनुसार जैसे करना है, जो वांछितानि आसनानि, जो आसन इष्ट है, बहुत आसन करते करते जो आसन आपके लिए ठीक है वो अभ्यास करे। केवल पद्मासन सिद्धासन इसे 2-4-5 आसन अभ्यास कर बैठने के लिए, अन्य आसन भी है वो शरीर अंग को शिथिल करने के लिए, बहुत आसन ऐसे करते करते पूरा हाथ पाद ठीक होता है, जैसे चाहे बढ़ सके। प्राणायाम ततो गार्गी जितासन गतो अभ्यसित, गार्गी को उपदेश करते हैं आचार्य, कहते हैं गार्गी स्त्री है, विदुषी है, योगिनी भी है, तो जिसको परमात्मा प्राप्ति के इच्छा है तो करना पड़ता है, करना ही चाहिए। तब प्राणायाम जितासनगतो अभ्यसेत, जितासनगत आसनगत नहीं जितासनगत, आसन को जीत लिया उसमें स्थित होकर के, जितासन जो से आसन को जीत लिया, बैठ सके 3-5 घंटा, 3 घंटा यदि बैठ जाए तो आदि कभी हो जाएगा, पहले डर लगता है 1 घंटा कठिन होता है, किंतु अभ्यास करने पर हो जाएगा, 5 घंटा 7 घंटा कुछ नहीं बैठ सकता है, तो अभ्यास है, तो फिर प्राणायाम का अभ्यास करे। पहले आसन सिद्धि होनी चाहिए, ठीक है। आसन करते समय, अभ्यास करते समय थोड़ा प्राणायाम करना कोई आपत्ति नहीं, हानि नहीं है, किंतु इसके साथ साथ आसन भी सिद्धि होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रख करके आसन का अभ्यास करे। ऐसे बैठते समय जब समय मिले बैठे से आसन ला करके सीधा बैठा अभ्यास करे तो होता है, और अभ्यास नहीं करने पर नहीं होता है। अभ्यास करके भी बढ़ना बैठना। मृद्वासने कुशान सम्यग आस्तिर्याजिनमेव च लंबोदरम च संपूज्य फल मोदक भक्षण ही। मृदु आसन में, तो कोमल आसन में वस्त्र आदि कुशान सम्यक आस्तिर्य, नीचे पत्थर कंकर कंकड़ टेढ़ा मेढ़ा है तो नहीं, कुश को बिछा करके, फिर अजीन मृग चर्म वस्त्र बिछा करके, लंबोदरम च संपूज्य गणेश यानी कि पूजा करके, फल मोदक भक्षण ही, फल मोदक लड्डू भक्षण से पूजा करे। सामर्थ्य नहीं तो मानव से पूजा करे, जिसके पास साधु को नहीं है, ऐसे स्वल्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल नहीं हो तो पत्र पुष्प तोयत है, ऐसे कुछ दे करके पूजा करे तब सिद्धि हो, आगे प्रगति होती है। विघ्न निवृत्ति के लिए गणेश की पूजा, तद आसन सुखासीन सुख सुखे न आसीन सन, अच्छा हाँ, तद आसन सुखासीन सव्य न्यस्य इतरम करम। आसन सुख से बैठा हुआ वाम में दाहिने हाथ को रखे, रखने के लिए विभिन्न प्रकार है, मुद्रा करते ऐसे भी रखते है, वितराग आसन ऐसे बैठ कर हाथ में से करके पैर दोनों पैर इसे रखे, ए नहीं हाथ को पैर के ऊपर हाथ को इसे रखे। समग्री व शिरा सम्यक समृता से सुनिश्चल, ग्रीवा और शिर समान सिद्धा, सम्यक समृताश्य मुख बंद करके, सुनिश्चल निश्चल है चलन वर्जित, तो सुनिश्चल अत्यंत निश्चल होकर के, प्रांग मुखो दक मुखो वापि नाशाग्रण्यस्तलोचन अति भुक्तम भुक्तम च वर्जयित्वा प्रयत्नतः। प्रांग मुखम यस्य सप्रांग मुख उदग मुखो वा, प्रांग मुख उदग मुखो वापि, पूर्व की ओर मुख कर बैठे उत्तर की ओर वा, नाशाग्र न्यस्तलोचन, नाशागे नाशाग्र न्यस्ते लोचन यस्य, आंख को नाश के अग्रभाग में रख करके, कहीं कहीं भ्रुवर मध्य प्राणम आवश्य समय के यहाँ, किंतु इसके अभ्यास ये तात्पर्य नहीं, इसको देखने का प्रयास करें। आंख को नाशाग्रह रखने का अभिप्राय नहीं, इसको ऐसे करे देखते रहे, ऐसे करे देखें तो आंख के ऊपर जोर पड़ेगा, जिसको मालूम नहीं पहले पहले इसे करते बहुत लोग नाशाग्रह यहाँ के देखते रहेंगे किसान बड़े जोर करे, जोर कर देखने पर आंख के ऊपर जोर पड़ता है, नहीं तो इसको देखने के ऐसे करेंगे आंख पूरा सिर के ऊपर जोर पड़ेगा, तो ध्यान कहाँ होगा। नाशाग्रह में रखने का अभिप्राय है पूरा आंख बंद कर दे तो नाशाग्र दिखेगा, नहीं बंद नहीं करना, अब खोला दूर से देखने के लिए बाह्य पदार्थ दिखेगा, पूरा खुले नहीं पूरा बंद नहीं करे, ये नाशाग्र के देखना अभिप्राय है। पूरा बंद करेंगे तो नींद लग जाएगी, पूरा खोल रखेंगे तो बाहर विक्षेप होगा, ऐसे नाशाग्र का अर्थ अर्ध, यहां देखने का प्रयास नहीं करे, इसको देखने के लगेंगे तो आंखें पर जोर पड़ेगा, ध्यान कहाँ होगा। और कहीं के यहाँ ब्रुवर मत यहाँ भी देखने के लिए कहीं के कहते वो तो नहीं जान कर इस करे जोर ला कर इसको देखना चाहेंगे आंख कैसे रहेगा, वैसा नहीं आंख पूरा बंद नहीं करे पूरा नहीं करे, ऐसे करके इष्ट चिंतन करे, जैसे कभी कभी सुनते समय मन एकाग्र नहीं, क्या मन है तो क्या रहता है, आंख ऐसे खुला रहता है और देखते आकाश को, सामने क्या है दिखता नहीं, आंख खुला है, कुछ दूसरे सोते तो आंख खुला है। इसी प्रकार यहां इष्ट चिंतन ऐसे करे, थोड़ा आंख खुला है तो कुछ नहीं दिखे, इसको देखने का प्रयास नहीं करे, आगे देखने का प्रयास नहीं करे, पूरा बंद नहीं करे, पूरा बंद करने से नींद आ जाती है, थोड़ा ऐसे करके रखें। ना, ना अतिभुक्तम अभुक्तम च वर्जयिता प्रयत्नता, अत्यधिक भोजन करके देखो खटके से अच्छा लगता है, तो समय अच्छा लगता है ना, कोई कोई दो तीन घंटा दिन में कहते आराम करते हैं, सोते ही नहीं कहेंगे आराम करते हैं। ये साधक को दिन में से सोना नहीं चाहिए, शुरू से जो पहले से ही सोने का अभ्यास बना देते हैं आगे तो समय बढ़ेगा। यदि कभी अधिक भोजन करने से बैठ नहीं सकते, लेटने की इच्छा होगी, लेट जाओ। अतिभुक्तम वर्जयित्वा, अति भोजन को छोड़ कर, अभुक्तम च बिल्कुल नहीं खा करके कहीं करेंगे तो भी जरूरत नहीं। कभी कभी करते हैं व्रत आदि, सब जैसे नवरात्र को ही किया, एकादशी व्रत करते वो तो अलग है, किंतु रोज ऐसे भोजन नहीं करके रहे बहुत देर तक नहीं होता है। तो जैसे स्वल्पाहार भोजन करके जितने चाहिए, जैसे अजीर्ण नहीं हो पेट में, लेटने की सोने की इच्छा नहीं हो, आराम से बैठ सके, अधिक भोजन हो तो लेट जाएगी, लेटने की इच्छा होगी बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर बैठने पर सीधा भी नहीं बैठ सकते, यदि भोजन ठीक से तो सीधा बैठ सकते, नहीं तो अधिक भोजन होगा तो फिर चाहिए। कोई तो खड़े होते समय मंदिर में बैठते समय वो चाहिए दीवार, कहेंगे पहले से कहीं कहीं बैठने के लिए जो देखते हैं सब दीवार की तरफ पहले बैठ जाते हैं, सामने जगह है उत्तर कैश में देखा सब सब सब दीवार की तरफ बैठ जाते हैं, चाहिए बीच में तेरने का सो दीवार को कष्ट नहीं तो आ गया हो। ये नियम है हमारे पाठ में, जो बैठेंगे दीवार को पीड़ा नहीं देना, आगे बैठो। साधक को चाहिए बैठने का अभ्यास करना, खड़े होते समय कोई कोई दीवार के देश से आरती में भगवान का स्तोत्र पाठ करते हैं, उसमें भी एक पैर इधर रहेगा एक दीवार में रहेगा, ऐसा नहीं। सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है, दो पैर से खड़े हो सकते हैं, बैठने समय बैठ सकते, बैठने के लिए सब है, मेरुदंड सीधा है। जो तिर्यक योनि होते हैं ना पशु पक्षी, उन तिर्यक उनको कहते हैं, उनके मेरुदंड ऐसा रहता है, पशु के मेरुदंड ऐसा रहेगा, ऐसा पक्षियों का भी ऐसा, इसलिए उनको तिर्यक योनि कहते हैं। मनुष्य का तिर्यक योनि में नहीं आता है, इसे मनुष्य का मेरुदंड तिर्यक नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सुनते हो ना, नहीं फिर तिर्यक करके बैठते हो, सीधा बैठो, जो सुनते हो तो सुनते समय तो कम से कम सीधा हो जाओ। तिर्यक योनि होता है ऐसा टेढ़ा रहता है, इसलिए बैठते समय सीधा बैठना, मेरुदंड को ऐसा टेढ़ा नहीं करना। बहुत लोग मेरुदंड टेढ़ा करते हैं ना, इसको लेकर के घुटने में लगाएंगे, इसको घुटने में पहुंचने के लिए कठा पहुंचाने कठिन होता है, यहाँ तो जिनका अभ्यास है ना इसको यहाँ लगाना, तो हाथ यहाँ लगेगा और यहाँ घुटने में लेकर के इसको लगा, देखो इसको लगा कितने तकलीफ है, और कोई को उसको आराम समझते हैं ऐसे करके बैठे, ऐसे बैठते ना इसको लेकर लगा करके सीधा बैठने का अभ्यास करने से होता है। भोजन कम करके वर्जयिता प्रयत्नतः, प्रयत्न भी करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न नहीं करे तो कुछ नहीं होगा। कोई है एक श्लोक भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे सारा जीवन भर, अब प्रयास करेंगे तो ग्रंथ पढ़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जो बिल्कुल अक्षर नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ लेते हैं, शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, और देख करके अक्षर नहीं पढ़े फिर वो अभ्यास करते करते फिर पढ़ने लग जाते हैं। तो ये प्रयत्न करना पड़ता है, प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न, सामान्य यत्न नहीं। नाड़ी संशोधनम कुर्यादुक्त मार्गेण यत्नतः वृथा क्लेश भवे तस्य तच्छोधनम कुर्वत। ऐसी प्रकार जो प्राणायाम का आसन सिद्ध करके भोजन जैसे थोड़ा कर भूखा नहीं रहा, पूर्व की ओर उत्तर की ओर मुकर बैठे, आसन जैसे बैठा करके अभ्यास करके प्राणायाम नाड़ी शोधन पहले करे उत्तम आरोग्य यत्न पूर्वक। यदि नाड़ी शोधन नहीं करता है तस्य वृथा क्लेश भवेत, कष्ट होता है व्यर्थ प्रयत्न। अभ्यास करने के पहले नाड़ी शोधन करे, प्राणायाम करे। नासाग्रे छस भृद बीजम चंद्रा तप पिता नितम सप्तम से तु वर्ग से चतुर्थम बिंदु संयुतम। नासाग्रे में ससभृत बीजम, ससभृत ससम विभर्ति ससभृत, सस होता है खरगोश, उसको धारण करने वाले ससभृत शशि कहते। शस अस्मिन अस्तिति शशि, चंद्र देखो चंद्र में एक खरगोश बैठा है दिखता है, उसका चिन्ह खरगोश का चिन्ह, तो शस चिन्ह जिसमें उसका नाम शशि चंद्र है। शशि शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग मालूम है? पुल्लिंग है। बच्चे लड़की का नाम भी शशि रख देते हैं किंतु शशि पुल्लिंग है। चंद्रमा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पुलिंग है। चंद्रमस शब्द है, चंद्रमा चंद्रमसो चंद्रमस। कोई लड़का का नाम चंद्रमा रखता है देखा है? लड़की का नाम रखते चंद्रमा, इंदु चंद्रमा, ऐसे चंद्रमस शब्द है। तो शशि शब्द सस अस्मिन अस्तिति शशि, जिसमें सस खरगोश है, ये ससभृत है बीज। चंद्रा तप वितानिनम, चंद्र बिंदु के साथ वितान विस्तार होता हुआ सप्तम सत वर्ग से चतुर्थम बिंदु सहितम। चंद्र बिंदु करके वो व्यापक सब ठम ऐसे किया है, चंद्रातप वितानिनम। और सप्तम सत वर्ग से वर्ग, सप्तम वर्ग कहाँ होता है? क वर्ग, च क च ट त प, एक एक पांच पांच वर्ण में से वर्ण में एक एक वर्ग होता है। पंचम वर्ग क्या है? क्या क्या वर्ण बोलो? हाँ, प प ब भ म। तो आगे दिया सप्तम सत वर्ग से य र ल व श श स ह, इसके अनुसार विचार करेंगे तो ह हो जाएगा। कहीं कहीं स्वर वर्ण को एक वर्ग करके सप्तम वर्ग में, इसमें अर्थ क्या? वम, सप्तम सत वर्ग से चतुर्थम य र ल व। य को षष्ठ वर्ग होता है, यदि अच कोई कल मानेंगे तो सप्तम वर्ग हो जाएगा, तो वम हो जाएगा। विश्वम अध्यस्त मालोक्य नासाग्रे चक्षुषी उभे इड़या पुरेत वायु बाह्यम द्वादश मात्र के। विश्वम अध्यस्तम आलोक्य, इसमें विश्वमध्यस्थम, विश्व मध्यम स्थित ऐसे बिंदु को वम स्थापन करके आलोक्य नासाग्रे चक्षुषी उभे, नासाग्रे उसको स्थापन करके उभे चक्षुषी नासाग्रे ऐसे चक्षु को देखे नहीं स्थिर करके। ईड़या पुरेत वायु, बाएं तरफ होता है ईड़ा, दाहिने तरफ है पिंगला, बाह्यम वायु को पूर्ण करे द्वादश मात्र के, बार मात्रा तक, एक एक मात्रा ही जानू रख करके चार तरफ ऐसे घुमा, एक मात्रा होता है इस जानू ऐसे करके, ऐसे होता है बार मात्रा। जैसे वर्ण उच्चारण करते समय उसमें भी ह्रस्व का उच्चारण एक मात्रा, दीर्घ का दो मात्रा उच्चारण होता है, पुत का तीन मात्रा। तत्व अग्निम पूर्ववत ध्याये स्फुरज्वाला बलियुक्तम, इसमें अग्नि का ध्यान करे, स्फुरज्वाला ज्वाला शिखा से युक्त अग्नि का ध्यान करे। रेफम च बिंदु संयुक्तम शिखी मंडल स्थितम, रेफ बिंदु संयुक्तम रंग, रेत के बड़ा अबिंदु रख करके सिक्की मंडल संस्थितम, ऐसा अग्निमंडल सिक्की सिखा वाला को सिक्की कहते, अग्नि की सिखा है, मयूरों को भी सिक्की कहते, अग्नि की सिखा है सिक्की मंडल, अग्निमंडल में स्थित रंग का ध्यान करे। ध्यायेद विरे चैद वायु मंदम पिंगलया पुनः पुनः पिंगलया पूर्य घ्राणम दक्षिणता सुधि ही। ध्यान करे फिर विरेचित वायु मंदम पिंगलया, दक्षिण छिद्र से धीरे धीरे उसको निकाले पूरा, पुनः पिंगलया पूरा फिर दक्षिण से भरे करके फिर दक्षिणता सुधि आपूर्य घ्राणम दक्षिणता सुधि। तद्वद विरेचित वायु मिलया तो शनै शनै त्रिचतुर्वत्सरम चापी त्रिचतुर्मासम एव भावा। फिर बाएं तरफ से धीरे धीरे उसको निकाले, इसी प्रकार बाएं से लेकर के दाहिनी तरफ निकाले, दाहिनी से लेकर बाएं तरफ निकाले, ऐसे अभ्यास करे कुछ मात्रा ही सब करके लेते समय धीरे धीरे। फिर और एक प्राणायाम होता है, लेते समय जितने समय ले आज रोक के चार गुना छोड़े दो गुना, कोई मंत्र जब के, जब के साथ साथ ले ले करेगी, जितने समय में लिया उसका चार गुना रोका, छोड़ते समय दो गुना छोड़ा, फिर लिया फिर चार गुना रखा दो गुना छोड़ा। पहले आरंभ में कम कम करे, बहुत जोर नहीं दे करके, फिर अभ्यास करने से समय भी बढ़ जाता है। त्रिचतुर्वत्सरम चापी त्रिचतुर्मास में भी वाह, किसके पूर्वाभ्यास है तीन चार महीना में हो जाता है, नहीं तो चीन तीन चार वर्ष भी हो जाए। प्राप्त करना है तो चलना पड़ेगा, कहीं जाते हैं कितने दिन चलने से प्राप्त होगा लक्ष्य मालूम है, कहीं एक घंटा में प्राप्त हो जाता है, कहीं एक दिन में प्राप्त होता है, कहीं एक महीना चलना पड़ता है। लोग चलकर जाते हैं, पहले तो जाते थे अभी भी चलकर जाते हैं, यहाँ चार धाम यात्रा में कितने लोग पैदल जाते हैं, चार धाम करते हैं, दो महीना चार महीना छह महीना में पूरा करते हैं, ऐसे चलना पड़ता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना पड़ता है। इसी प्रकार यही प्रयत्न करना प्राप्त करना, तो प्राणायाम करते ही रहना है, सिद्धि होने तक आसन अभ्यास करते रहना है, वो तो कब तक करेंगे, तीन घंटा पांच घंटा बैठ जाओ तो अभ्यास करने की क्या आवश्यकता, अपने आप बैठ जाओ, पांच घंटा हो जाता है क्या, तीन घंटा हो जाता है बैठना, नहीं तो जो प्रयास करना पड़ेगा प्रयास कर बैठे, ऐसे अभ्यास करने से बढ़ता है होता है, कोई कर सकता है, जो कहता हमारे द्वारा बैठना नहीं होता है, पदासन नहीं लगता है, पंद्रह मिनट नहीं बैठ पाता है, वो भी बैठ जाता है एक घंटा डेढ़ घंटा बैठ सकता है ना, नहीं करने पर अभ्यास करने से होता है, अपने हमने अभ्यास किया दूसरे का कराया, लाठी रख रहे डंडा रख रहे दम कर बैठो हटना नहीं, पांच मिनट बैठो इसे करता है देखो हटोगे तो लाठी लगेगा, बैठा पांच मिनट बैठ गया, बैठ गया हो गया कुछ नहीं हुआ, टूट गया पैर कुछ नहीं टूटा, तो पांच मिनट बैठ सकते हो, हाँ बैठ सकते, तो काल को ऐसा नहीं करना हटाना नहीं, फिर देखा थोड़ा बैठने तो अभ्यास हो जाता है, पहले आसन लगाना जिसको कठिन होता है वो जो बैठ जाता है, कभी कभी अधिक भी बैठ गया, पहले लगेगा पैर में कुछ कष्ट होता है, जब लगेगा उसको सहन कर ले थोड़ी देर बाद, तो फिर आगे फिर परिस्थिति होता है हो जाता है, एक बार जोर लगेगा बहुत जोर फिर उसको सहन कर ले, फिर आगे शिथिल चल रहा है हो जाता है। अरे जब बैठ कर हठात उठने का है उस समय हठात उठने का नहीं, हठात उठने का है तो पहले उसको आसन को हटा दे, जैसे महिमा स्तोत्र में बैठते हैं उठकर चलना पड़ेगा समय होने पर, यहाँ पाठ के पूरा उठने का समय है तो पहले हटा दे आसन हटा कर सिद्ध कर ले, नहीं तो आसन लगा कर बैठे हठात जो तीन घंटा भी बैठ सकता है, कभी कभी आधे घंटे के बाद उठना पड़ेगा तो भी पैर में कुछ हो सकता है, बैठेगा तो और अधिक समय बैठ सकता है, किंतु उठना पड़ेगा तो कभी कभी पैर में कुछ हो सकता है, इसलिए थोड़ा उठने के पैर, और यदि बैठना है एक घंटा पाठ चलता है आसन लगाकर बैठ गया एक घंटा तक पूरा बैठ सकते हैं, जिसको दो घंटा बैठने की इच्छा है दो घंटा बैठे, किस किसी को तो घंटे एक घंटा पाठ होने के बाद एक घंटा पाठ चले, पौने घंटा पाठ चले, आधा घंटे पाठ चले, एक पाठ पूरा होने का तुरंत उठकर जाना पड़ता है। क्यों जाते हैं पता नहीं, अपने आप को कभी भी जा करके ये रास्ता से आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। उठने की आदत है, उठ जाते हैं फिर सोते हैं, अभी तो जरूरत नहीं, फिर आ जाए बैठ गए। जिनको बैठना है बैठ जाए दो घंटा। ये इसे प्राणायाम अभ्यास करें, ये अभ्यास करने पर तीन महीना हो, तीन चार महीना हो, तीन चार साल हो, लगातार करते रहे। गुरुनोक्त प्रकारेण रहस्यम समभ्यसेत प्रातर मध्यम दिने सायं स्नात्वा षट्कृत्वा आचरेत। गुरुनोक्त प्रकारेण, जैसे गुरु के निर्देश, उसमें रहस्य एवं समभ्यसेते, एकांत में अभ्यास करे। एकांत में अभ्यास करे का अर्थ नहीं सबके सामने टेढ़ा बैठे, अभ्यास करने के लिए एकांत में करे, सबके सामने बैठ जाने पर कोई पाप नहीं। ये नहीं एकांत में सीधा बैठते हम और सबके सामने टेढ़ा बैठेंगे। जो अभ्यास करेगा सीधा बैठने का अभ्यास होगा, कोई उसको देखे तो भी सीधा बैठेगा, कोई देखते को तो को हानि है क्या? अभ्यास करना है। हाँ, इसके बाद अलग एकांत में भी अभ्यास करे, यहाँ तो बैठो फिर एकांत में जाकर के, नहीं कि यहाँ थोड़े बैठ गया बाकी जाकर सो गया तुरंत दो तीन घंटा जा करके भी अभ्यास करें। एक आसन किया आधा घंटे पंद्रह मिनट चल गया, फिर बैठो आसन लगाओ, फिर थोड़ी दर्द हुआ छोड़ दिया दस मिनट फिर बैठो। दिन में इसे बार बार करते रहे, यदि पांच सात बार करते रहे, आधा घंटे बैठे, आधा घंटे एक घंटा बैठे, पांच दस बार बैठे, आधा घंटे करके, तो फिर अभ्यास होता है। एक साथ नहीं होता, तीन घंटा तो आधा घंटे बैठ गया, थोड़ी देर फिर बैठो, फिर बैठो, फिर एक आसन लगाओ, बैठता है तो आसन लगाकर बैठो। ऐसे करने पर फिर रहस्य एकांत में से समभ्यास सम्यक अभ्यास करें। प्रातर मध्यम दिन सायं स्नाता षट कृत्वा आचरित, छह बार प्रातर काले मध्यम दिन में सायंकाल में स्नान करके इसे आचरण करे। छह छह प्राणायाम, इसे एक बार ले करके छोड़ा, फेल दिया करके छोड़ा, एक बार होता है, बाई से लिया फिर डाइने छोड़ा, फिर डाइने लेकर बाई छोड़ा, एक बार हुआ। बीच में थोड़ा रुक कुंभ करे तो एक चार दो, फिर एक चार दो, एक बार होता है। इसे छह बार प्रणाम करें दिन में चार बार। ऐसे करने पर स्नान आदि करके संध्यादि कर्म कृत्वैव मध्य रात्रि भी नित्यशः नाड़ी शुद्धि मवाप्नोति तत्चिन्हम दृश्यते पृथक। संध्यादि कर्म करके मध्य रात्रि में भी रोज ऐसे करे नाड़ी शुद्धि हो जाती है, तो चिन्हम दृश्यते पृथक। उसके बाद नाड़ी शुद्धि होने पर कुछ चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। शरीर लघुता दीप्तिर जठराग्निर्विवर्धनम नादाभिव्यक्तिरित्येतल्लिंगम तच्छुद्धि सूचनम। शरीर लघु हल्का हो जाएगा, पहले शरीर में तमोगुण गुरुत्व है, भारीपन है, बैठना कठिन होता है, या आसन लगाए कहीं ऐसा नहीं करे तो बैठ नहीं पाएगा, शरीर गुरुत्व है। अब बाद में शरीर हल्का है, हल्का आने पर जैसे बैठे हो तो कुछ पूरा शरीर में कोई कुछ नहीं, आराम से बैठ जाएगा, ये शरीर लघुता। और शरीर में मोटापन ज्यादा नहीं होगा, शरीर में शक्ति आएगी, दीप्ति प्रकाश शरीर में कांति। जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि वृद्धि, भोजन पचन हो जाएगा आराम से, और सात्विक भोजन भी करना होता है। अंतकोण शुद्धि के लिए, मन चित्त शुद्धि के लिए भोजन भी सात्विक होना चाहिए। जो लोग पहले मिर्ची आदि खाते हैं, बाद में फिर बिल्कुल पहले पता नहीं चलता है, बाद में डॉक्टर कहे पूरा बंद करो, ऐसे दिखाता है कि व्यक्ति बहुत मिर्ची खाता था, कभी पकौड़ा बनाकर दिया तो एक पकौड़ा भी नहीं खा सके, इतनी मिर्ची है, इतनी मिर्ची है, हरी तो डालेगा लाल भी डालेगा, काली मिर्ची आता है बहुत। अभी आया था एक बार तो बिल्कुल पतला हो गया और मिर्ची नहीं खाना है, मैं क्या यहाँ देखो भोजन खाओ, बोले नहीं महाराज मैं तो बनाकर खाता हूँ, क्या यहाँ देखो खाओ जैसे चाहो, बिना बिल्कुल मिर्ची के बिना चाहो बिना नमक के बिना ले लो, थोड़ा मिर्ची वाला ले लो और खाकर का ठीक हुआ। वो ऐसे सब्जी को कभी वो देख नहीं सकता है, कोई बनाते तो नाक टेक चला जाएगा, ये कोई मनुष्य खाने में खाएंगे तेल नहीं मिर्ची नहीं मसाला नहीं, कोई कहेगा ये कोई मनुष्य खाएंगे इसको तो बड़े। अब जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है फिर सब छोड़ो, और साधन भोजन क्या होगा जो स्वास्थ्य में पेट में खराब होगा, इसलिए साधक को सात्विक भोजन पहले से करे, अभ्यास करे। जो खाने खाते हैं सात्विक भोजन करते हैं, अभी तक कुछ महाप्राणों का अभ्यास यहाँ स्वयं अनुभव हो गया होगा, भोजन सात्विक हो तो मन में कैसे होता है, और बाहर कहीं जाते हैं जो मिर्ची मसाला एक दिन खाकर देखो मन में कैसे होता है, मन के ऊपर प्रभाव उसका बहुत आता है। सात्विक भोजन करने से मन शांत होता है, और सात्विक भोजन भोजन थोड़ा अधिक हो गया अभी पचन हो जाएगा, जहां राजे से तेल मिर्ची मसाला होगा थोड़ा खाया उसका दिन भर जब उद्गार आता रहेगा शरीर लगेगा तो ध्यान भजन क्या करेगा, जप कर बैठ रहेगा उद्गार आएगा पैसे चलता रहेगा ज्वलन हो जाएगा नहीं, ऐसे शुद्धि जठराग्नि बढ़ेगा, स्वल्प भोजन करेगा तो पेट में कोई बीमार नहीं होगा। नाद अभिव्यक्ति रीते तत्, नाद की अभिव्यक्ति होती है, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, जन को मन बिल्कुल विक्षेप होता है तो ये भी एक साधन है, कान को बंद कर बैठे, ऐसे बंद कर बैठेंगे तो अंदर से शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको सुनो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बाहर सुनना, आंख बंद कर दिया मुख तो बंद है ही, और कान को बंद कर दिया बंद करा तो कान को बंद कर बहुत रहेंगे। ये जो बात था पहले बाबा लोग ऐसे रखते थे, कहीं देखा होगा शिव जी कैसे है ऊपर एक लकड़ रहता है, और स्वर साधना के लिए आवश्यक है बाईं तरफ सांस चलाना है तो इसको डाईं तरफ इसे रखकर बैठो बाईं तरफ चलेगा, और इसको डाइन ऐसे रखकर बैठो डाईं तरफ चलेगा, ऐसे रखकर बैठेंगे तो बाईं तरफ चलेगा, ऐसे रखो तो डाईं तरफ चलेगा। अभ्यास जो करेगा अपनी इच्छा से ऐसे चलेगा, जो दोनों तरफ बराबर चलता है समझो सुषुम्ना में चल रहा है, उस समय ध्यान अच्छा होता है। जो अभ्यास करेगा तो अपने आप बैठ करके देख कर सकता है, ऐसे करके वो ठीक समान कर देगा। जो अभ्यास पहले नहीं होता तो ऐसे अभ्यास करना पड़ेगा, और भी आसन है, ये घुटने को लेकर यहां लगकर बैठने का है, अथवा थोड़ा ऐसा लेट जाए इधर तो इधर चलेगा, इधर तो इधर चलेगा, ये घुटना को लेकर बैठने के भी अभ्यास ऐसे कर बैठे तो यहां चलेगा, और इसको भी रखते हैं ऐसे रख करके कान इसे बंद कर रखना होगा, तो कितने देर इसे हाथ रख सकते हो बताओ, ऐसे कान बंद कर कितने देर बैठ सकते हो, कभी कोई बैठा हो तो पता चला थोड़ी देर बाद हाथ दर्द हो जाएगा, आधा घंटे से करके रखेंगे ना देखो कभी आधा घंटे से कर रखो हाथ दर्द हो जाएगा, अरे एक घंटा तक तो हाथ रखना कठिन है, पहले इसे इसको रखते हैं, ये लकड़ी इस रखा है इसमें हाथ रखें इस रखेंगे तो हाथ रह जाएगा, तो रखने से कान बंद कर रखो तो मन एकाग्र होता है। बाज तो अनाहत ढोल रहे अनाहत शब्द, जो अभ्यास करता है तो कान बंद किए बिना भी उसको शब्द सुनाई पड़ेगा, और जहां एकांत में कमरा बंद करो बैठो एक बिल्कुल एकांत जंगल में जाकर के एकांत में देखो कि गुफा आदि में बंद कर बैठो, वहां अपने आप ही शब्द सुनाई पड़ेगा, जैसे कान बंद करने से होता है वैसे होता है, गुहा में कहीं बंद करके बैठो तो देखो हाँ अपने आप बाहर शब्द नहीं हो एकांत स्थान में तो अंदर ये शब्द सुनाई पड़ता है, तो मन एकाग्र होता है ध्यान लगता है। नाद की अभिव्यक्ति होती है तत् लिंगम तत्शुद्धि सूचनम, नाड़ी शुद्धि का सूचन है। शुद्ध्यन्ति न जपेस्ते न स्पर्श शुद्धि रहे तव प्राणायाम ततः कुर्याद रेच पूरक कुंभक, जप करने पर भी शुद्धि नहीं होती है, नाड़ी शुद्धि का ऐसे तेन स्पर्श शुद्धि रहे तव, वो स्पर्श शुद्धि रहे तव, स्पर्श शुद्धि के हेतु नहीं है जप आदि, स्पर्श शुद्धि नाड़ी शुद्धि के हेतु नहीं है, तथा प्राणायाम कुर्यात् रेचक रेच पूरक कुंभ, रेचक पूरक कुंभ कैसे प्राणापान समायोग प्राणायाम प्रकीर्ति प्रणव त्रियात्मक गार्गी रेच पूरक कुंभकम। प्राण अपान का समायोग संयोग, प्राण को गीता में आए प्राण को अपान में हवन करे, अपान को प्राण में हवन करे। हवन करने का तो जैसे अग्नि में घी तो डालते हैं, अग्नि में घी तो डालने के बाद घी उसमें समाप्त हो जाता है, जल जाता है। प्राण को अपान में हवन करने का तो प्राण नहीं चले, अपान ही चले, अपान में खींचते रहे तो अंदर खींचते रहे। अभ्यास नहीं करेंगे तो लेना छोड़ना लेना छोड़ना जल्दी होता है। जो धीरे धीरे अभ्यास करे धीरे धीरे धीरे धीरे लेते ही रहे, ये जो लेते हैं अपान प्राण का हवन हो गया, छोड़ना नहीं है। प्राणापान प्राण को अपान में लेते रहे, प्राण का अपान हो गया और अपान को प्राण में छोड़ना हवन करने का तो बाहर छोड़ते रहे, लंबा लेना नहीं जल्दी। तो जिस समय जिससे चाहे कभी बीच में रुक दिया तो रुक दिया, अभ्यास करने पर अधिक समय रख सकते हैं। जो अभ्यास नहीं करते उनको पता नहीं चलता है, पूछेंगे पानी में बूंद कितने देर रख सकते हो, कहते हम अब तो 5 मिनट रख देंगे। कोई कोई कहते 5 मिनट रख देंगे, कैसे ऐसे कर देंगे तो साथ चलता रहेगा। परीक्षा करने के लिए क्या है, पानी में डूब कर रहो 5 मिनट, पानी में जाकर के जहां पानी स्थिर है, जहां बहने का भय नहीं, वहां 5 मिनट डूब कर रहो, देखो पता चलता है। कितने बैठते हैं 5 मिनट डूब कर रहने के लिए, हाथ उठाओ। 5 मिनट डूब कर रह जाओगे, 5 मिनट अच्छा परीक्षा करेंगे कभी जाकर के 5 मिनट डूब जाओगे परीक्षा नहीं क्या, अभ्यास भाई क्या देखा नहीं होगा, जब क्या होगा तो ठीक है। तालाब में जाकर डूब कर रहो, घड़ी देख रहे 5 मिनट तो सांस बंद करे 5 मिनट रह जाते हो, यदि अभ्यास क्या हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ी कठिन है। तो पानी में परीक्षा हो जाती, डूब कर रहे तो पता चलता है कितने दिन नहीं के महात्मा बता, देखो सांस नहीं चलता है तो वो कहां दिखता क्या है, मैं कहा दिखा हमारे भी दिखा हमारे भी नहीं चलता है, लेते रहते छोड़ते रहते धीरे धीरे हम गाँव आ भी आप योगी ऐसा नहीं हो तो पानी में डूब कर रहो पता चलेगा कितने मीटर आ सकते हैं। ये प्राणायाम है, प्राण का आयाम, आयाम का था दीर्घ करना, प्राणायाम शब्द का था प्राण का आयाम विस्तार लंबा। जल्दी जल्दी लेते छोड़ते हैं, धीरे धीरे लगातार धीरे धीरे लंबा करके लेना, छोड़ते समय पूरा छोड़ना है, फिर लेते समय धीरे धीरे लेना, ले ले करके पूरा भरना, पूरा भर जाएगा शरीर में पेट के अंदर। ऐसे जो लेते रहेंगे, अभी मैं बताया था यहां भी नींद लगती तो बैठ कर आराम सीधा बैठो, ऐसे श्वास को लेते रहो धीरे धीरे धीरे, लिया थोड़ी देर रखा, ज्यादा जोर नहीं दिया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे लिया, ये अभ्यास करते रहो। नींद लगेगी, आज जिसकी नींद लगे जिसको सोने की इच्छा होगी तो ये प्राणायाम क्यों करेगा, कोई कहते तो पहले से सोच कर रखते पार्टी के समय थोड़ा सो जाएंगे कोई बात नहीं तो क्यों प्राणायाम कर, नहीं प्राणायाम से करते रहे तो नींद नहीं लगेगी। ध्यान में भी इसलिए जिन जिनको नींद आ जाती पाठ में अथवा ध्यान में बहुत बड़ा विघ्न है, ध्यान नहीं कर सकता है। जब पाठ में नींद आ जाती है और ध्यान करेंगे तो नींद लगेगी, अच्छी नींद लग जाएगी। यहाँ तो सबके बीच में नींद जाते हैं हो जाती है, अतः एकांत अपने आराम से उसके लिए भी थोड़ा यदि पीछे कुछ रखा और अच्छा नींद लग जाएगी तो ध्यान क्या होगा। इसलिए ये निद्रा के विघ्न है ध्यान में, उसको छोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ये सूचक हो गया, नाड़ी शुद्धि का सूचना सूचक, नाड़ी शुद्धि होने पर फिर प्राणायाम अभ्यास करना पड़ता है, अन्य किस प्रकार नहीं होता है। प्रणवम त्रियात्मकम गार्गी रेचक पूरक कुंभ, उसमें प्रणव के साथ कोई करते हैं और अन्य मंत्र के साथ भी करते हैं। तीन आत्मा को तीन मात्रा से लेना, फिर रखना, छोड़ना, ऐसे अभ्यास करते समय फिर मंत्र के साथ भी कोई करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा